billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'du. Të gjitha lavdët dhe falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavat dhe selamet për shëndetit më të plotë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm, të nderuar xhamatli, do të vazhdojmë me lejen Allahu te bareke ve teala në vargun të cilin kemi filluar në këtë muaj të begat të Ramazanit, mbi shembujt kuranor. Kemi marrë disa prej shembujve shumë të rëndësishëm të Kuranit, ndër më të rëndësishmit ishte shembulli i paganit dhe i idhujtaris, pra i ati cili quhet në gjuhën e Kuranit mushriku dhe i shirkut, dhe në karshi kësajna rëndësia e imanit dhe besimtarit. Sot për ta freskuar memorien edhe për ta përgatit terrenin edhe për më shumë të flasim për temën e paganit, do të ndërhyjmë me një shembull tjetër të Kuranit. Pra në këtë varg nuk kemi ndjek rendin kuranor, pra nuk e kemi marrë shembull prej surës Al-Baqara eksumerat në Kuran, po varësisht prej asaj çka e kemi pasur të përshtatshme. Tani do të themi prapë në surën Al-Baqara, ta marrim edhe një shembull që ka sjell Allahu te bareke ve teala mbi një gjunah të madh për të cilin janë pajtuar gjithë ulemat, se është ndër gjunahët e mdhoja. Madje kanë polemizuar se a është ndër gjunahët të cilat shtyhen me zinan, me alkoholin, apo ja te i kalon, apo janë në një vi, dhe është mëkati i kamatës. E ka sjellë Allahu te bareke ve teala një shembull për kamatën shumë interesant, në mënyrë të ilustruar, në mënyrë të dukshme, në mënyrë fotografike. E ka sjell si dokur një njeri i cili e ha kamatën, merret me kamat, jep me kamat, punon me kamat, e kështu me radhë krejt ta fotografit me të cilat mundet njeriu me u përzime me kamat. Allahu Gjele Gjelalu, të ndëruar gjëmatli, për qëfar i përmendëm se i sjell shembujt? Ne shumë për i gjërave në këtë bot i dim parafërsisht, kjo haram, kjo halal, kjo e keqe, kjo e mirë. Por kër e sjell shembullin, atëherë më fotografia është aqe qartë sa që nuk ka mundësi mi lanë dëpërtim vezvesës apo mundësis nësëta nuk o qështo. Apo, për shembul, Allahu Gjele Gjelalu e sjelli shembulin e ati cili është hipokrit. Dhe ti e din hipokriti është se është gjendje të keqë, është gjendje të randë, është gjendje të mirushme. Po kër e përshkruun Zotin në të formë, në bubulim, në vetëtim, në terë, e kështu më radhë, pa kible, pa drejtim, atër edhe më qartë e kupton se sa keq punin e taj. Apo, e sot, për shembull, na e ka treguar Allahu Gjele Gjelalu sa keq bën a i shka merët me kamat. Na atë shka, për shembull, në botën tonë, kër e shohim në njëri të morë me kamat, a e shohim keq? Jo, do shta është më i veshë se na, do shta do këtë më i qejtë se na. E kështu më ra, prej gjërave ndryshme. E kur e sjell tani Allahu Gjelala shembullin, e ti duash atë që ka merret me kamat, apo je, kush do kofti për lim me kamat, me e di se që shto realisht e Allahu Gjelala. Andaj shemit kuranor në ndihmojnë neve që mi pa realitetet përtej fizikut, përtej asaj e cila na shfaqet neve. Në surën Al-Baqara, surja e dytë, ajeti 275, e ka sjell Allahu Gjele Gjelalu shembulin e ati cili merët me kamat. E lusim Allahun që Allahu mos ta mundëson kur me u përli me kamat, as me u mor me kamat, edhe kush do që prej muslimane është ingatruar edhe i rotullist nat gjunat ma, dhe lusim Allahun që Allahu të ndihmon të del prej tina. Nga së është një gjuna shumë i keq, një gjuna për sinë Allahu Gjelala për të vetëmin gjuna ka thanë une kam e luftu me ta. Apo në ligjëratën e fundit çfarë tham? Allahu ja shlon dove mizën. Mizën, mirë me ta. Apo e për kamatart, e për ata që kanë mirën me kamat, ka thënë unë luftoj me ta. A ka mundsi njëri që lufton Zoti me ta, ai më ia dal? Çi do ta transmetojna, do ta përmend me transmetimin Abdullah ibn Abbasit, se Zoti Xhelel Xhelalu ka më thënë, "Na xhirat, hajde, ku i kish patën? Hajde tash lufto me mua." Po ti nuk e ki pa këtë skenë. Por Allahu Gjellala e sjellë se realiteti ati që ka mirit me kamot është ki. Thotë Allahu Gjellalu në Kur'an, audhu billahi min e shëtan rrajim, alledhina jekulu në riba, la jekumune illa kema jekumu alledhi jetëkhabbatuhu shëtanu min elmes, dhalike bi ennehum kalu, innama al-bay'u mithlu al-riba wa halla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun sadaqa Allahu al-'azimu tavurdeta ne ka thon zoti jon te bareke wa taala çfar thuhet ne kete ajet thot Allahu jallahu ala ata te cilat e han kamatin kan thon komentator kret llojet krejt lojët e kamatës, hua dhënës apo hua marës, në nshkruës, administrator, krejt. Kushdo që pajtohet me aktin e kamatës, krejt, ata hin këto. Thetë Allah u gjilluala, la je ku mune, illa ata nuk do të ngritën, pos si ngritët a i cili jetë khabbatu hu shëjtanu minë lëmes. Sikur a i cili ngritët, e që është i prakt për e shejtanit në trup. Apo? Tani, kemi njeri që mirët me kamat. Dhe Allahu e njason me njeri tjetër, i cili është i prakt për e gjinëve, për e shejtanve. E lusme Allahu që Allahu të shëron këtë muslimanët. Për e sihrit, për e magjijes, për gjitha gjërat sëtë, i mundojnë me to muslimanët dhe Allahu të i forëson muslimanët në mbrojtjen me Kur'an dhe me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tani, këtu jetë e khabbatuhu shëjtanu minë lëmes, se kemi një njëri e ka prejkë shëjtani dhe një tjetër me kamat. Tani, të kjo fjala nuk ngritën, pos që shgritët ki ka di komente. Shumica ulemave, dhe në ta është Abdullah ibn Abbas dhe shumë prej komentatorve, po mjafton që është Abdullah ibn Abbas dhe shumica ulemave kanë ndjek Abdullah ibn Abbas, kanë thonë, kjo ngritë është në khiret. Pra kanë thotë Abdullah ibn Abbas, kjo ngritë është kur qohet pivorit pës diti. Kur ti rinjallë Allah u gjelluala njerëzit, ha? A i cili ka bo gjunahe, që shqohet, kanë thonë jetarë, kel me gjnuni vel ahmak, si ahmaki. Apo, a këni ba budal, që me ndër, që shkon, i ka da ato gjesët të sët, janë njora. Edhe a i cili ka epilepsi, kure ka pa jo goditja, a ki ba, ka gjërat vështira, bën gjërat dështë atë paturpshme, mundet mu zhvesh, mu desh, me bo, apo, pra dhe kanë thonë, jetë e khabbatuhu, që ka do më thonë, kanë thonë sënë e ma vetën. Apo? Sënë e ma vetën. Se i humbë baraspeshimi dhe i humbë ekuilibri me të cilin aj e ka kontrol dhe vetën. Pra kjo është mendimi i Abdullah ibn Abbasit dhe shumicës komentatorve se këtu bëhet fjalë. Pra Allahu ka krahasu një njeri që ka del në ahiret si i çmendur me një njeri cili merë kamatën këtë dunja. I ka krahasu këtë dunja. Dërsa disa prej ulemave të tjerë kanë thonë jo, kjo është në këtë botë. I prej kuri prej shejtanëve në këtë botë i ngjan të ai cili mirët me kamat në këtë botë. Dhe Sheikhul Islam ibn Taymija thotë dyjat janë tamam. Pra edhe në këtë dunjë në ahiret. Dhe kjo është mendimi më i sakt. Pra këtë shembull Allahu e ka sjell. Me rëndësi është me kuptuar se është një njeri prakt për xhinëve. Ka epilepsi apo ka smundje ndryshme apo. Apo kanë thonë është i çorodit. Apo kanë thonë nuk ka kontroll, s'ka mendje. Nëse te khabut i thon kur të merret mendja. E kur të merret mendja ka mundësi e han nevojën e vetë, zoti në ndërof juve dhe neve. Pse? Se zdy. Apo, mundet me prej ku zduhet, mundet me shku ku zduhet, mundet me bati shka shka zduhet. Ani, e keni pa për shemull, lëshohën dë njarë ligat pa kontrol. Pse? Ka mene me të senaj, i do këtë shka e shëmtume. E tani, thotë Allah, a pedini si ta? Keni pa? Po. Hajde të ashtë dalim të kamatari. A e shifë që ka mirët me kamat qështu jo? E thotë, a jë qështu. Qika Allah u gjelona, e sil, në njëri këtë bot e që na sa shumë kena Allahu na rujt. Madje sistemët sot janë ngritë mbi këta. Madje njerëzit i zojnë budallë mos më mor kamat. Sot ajin menti ku jetohet sot jeta pa kamat. Pa bank, pa ata, pa këta. Apo dhe sot për shembull kanë ngritur organizata të ndëruar xhamatli nëpër vendet e zhvilluara në ekonomikisht për si me u liru prej presionit që ato na bë kamata. Si me u liru? Organizata kanë ngritur. Shkenstar, autor, studiues, ulumtues, kanë kriju organizata, kanë mbledh pare, qish me liru njerin pi kamatës, pi bankës, që na mur ketve për, doon, shkum të po, shkrej. Pse? Se ja kanë po shërri. E Allahu Gjelluala, ja ka zbit Muhammedi s.a.s. qartë, prerë dukshëm sa e keq është, është kamon. Kjo është shembulli se ne ka përmend Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot Allahu xhelala, "Dhalika bi annahum qalu", kjo për shkak se ata than, shit blerja është sikur kamata. Nisoja. A kjo po, nisa thonë, o shakolideve, apo, o nisoj mëra kjo, ti amore borgë, amore pi bankus, nisoja, shiten të meqëm. Apo, thëtë Allahu gjilora, o e halë Allahu lbeja, e Allahu e ka bo halal, shit blerin, o harram e ribe, dhe ka bo haram, kamatën. Leje ti filozofin tane, leje atë qka ti që të filozofon shejtane, dhe të cytë shejtane, si kjo kitë nisoja. Apo, kini po disa zdojnë me nije, o të hecë mëra, hecë kënë banka ti mësë, lejti këtë shka, në së në shekullin e të jetu, apo? Sigur a i që e ka qilë bangër, e ka qilë për këta hajdeti. A i ka qilë me të hangër tyje, jo ti me hangër ata. A dhe të Allahu te bare kjo e tala, va harra me rribe, dhe ka po haram, kamatën. Pas të Allahu gjelë vazhdojnë, do të vinë të fjallë e zotit te bare kjo e tala në këtë kontekst. Qarë mësime ka të ndëruar gjëmatli në këtë ajet, ka shumë mësime. E para, primësimeve, që ka i nëzirim, është se çdo çrregullim nga natyra e shnosh që na ka kriju Zoti, patjetër ka më shumë tu fotografia fizike dhe shpirtërore. Fizike e shohin këtë, Allahu na ka sjellë shembull çish përlihet shpirti. Domethënë, kur Allahu e krijon njerin, e krijon të pashëm, dukshëm, të mirë e kështu me radhë. Gjithmo, durrë vend, kom vend, sytë vend, vesh vend, këndve, apo. Nëse ti qëtë pak dhe, e shëmton. Nëse i qëtë pak, Zoti na rujt katran, e shëmton, apo? Nëse e lidh me diçka prej ashtitjeve, e shëmton, apo? E rakeqe, e shëmton. Shumë, panamino njani, mu li me erë të keqe. A mundet me nejtë mesin e njëzë, shka i thë njërzit? Na kep, kur ha, për nga mesin ka thonë kush ha qep, edhe hutër, mos dhejnë në gjami. Halal janë ato, halal. Çepa dhe hudra halal me pajtim në këtë muslimanve. Ka dhe më samë, si ti hani këto, mos hajti në gjami, pse? Se i munoni këto, njërëzit që e rarë këto. Apo? Qera apove mjora, era që ka banti? Kur dilë që ashtë ku zotë i madhë. Apo? Pse? Se je, dëmonë, natyra e shnosh, fizike, se duron erën e keqe, se duron pamin e keqe. Apo? E mirë, këta kitë e dina. E të shpirti kur jena, e të shpirti këtu se dina. Por që jemë, njani, o vesh që shduhet. Edhe merët me kamat. A ja shetit zezat, pikat e zezat? A janin erën e keqe? Jo. Kum janë i erën? Allah dhët, alama keqë se sa me e përly me jashtitje. Apo? Mon, ta surën matë keqë, shka mund është me paramendua? Me katranin matë keqë, dhët Allah u gjele, është i përly ma i cili merët me kamat. Nisoj si një njëri cili e ka kapë shejtani, edhe lumë me ta. Jete khabbatuhu, do më është shumë komende, për shembull sun hej. Në pa do kur morin për shembull si doza narkotike, apo har për plaset, nat mur, apo mohon janë me tjetrin. Pse? Se ka marr diçka e cila ja humb librin. E Allahu ja thot, "Ma ket se çiky, është njëri që merret me kamat." Sa e keq o kamata. Me sa më ka krahasuar kamatën me zinan, e ka krahasuar kamatën me atë çka ban zinan me nënën e vet. A mu i para menu, një njëri ban zina me nëndën e vetë. Hasha dhe kella. Sa e shumë tu ma kjo? Ka arë në hadithë, a ishka mirët me kamat, a ma i keq. A ma ne i thëna, ka da arë, se kjo është zhvillohë, ma pëton, ki me lëra mirët, ki kitë në vika, ki kur se herë pagun ratën e pagun pagën, a ba, ma keq se me bo zina, ma keq se me bo zina me nanën. Ma keq se sa, ha, me u përri me ziftin e kësaj bote. E shiko Allah u gjitha tha, ata janë të tilë. Kështu që, si mi parë, ta dim se çdo e keqe që e ngon njërin fizik, ka dhe të shia që janë shpirt. Andaj, në trasmetu për shemë, kjo fjallë është trasmetu prej Ebu Bekr Siddiqut, është trasmetu prej Abdullah ibn Mesudit, është trasmetu prej Imam Ebu Hanifës, edhe prej ulemavet e tjerë. Pavarësisht e kujto, fjallën shumë e mirë, e kanë trasmetu ulemat. Nuk ka zinjirë cakt kush e ka thani parë. Që kanë thanë? Kanë thanë me ba me gjunahat erë, e bo me shlu Allah erën shka e ka gjunahi, asë njani me një nga të. Sikur që Zoti ju kalon bive të Israelit, disa për i tëre, kanë pas, si azap i Allah, sërë që ka po gjuna, i ka dojnë zezë në fëtyr. Edhe ajo dosh me bo të tobe, edhe me nejtë të shpija, deri sa ti pranohë të tobja, edhe të shlijet e zezë. Se njerës ti kanë dojnë, a, pas ke po gjuna? Pa Allahu këtë umet e ka mëshirua. Ka thonë unë ja umloj juve. Andaj, ka ndonë shumë për ulemave, pavarësisht e ka thonë Ebu Bekr Siddiku apo Ebu Hanife, rahimullah, fjala është, domthonë, është fjalë, domthonë, për të të mirës. Qikoha e ka qartësu. Paramno, Allahu çdo gjë që e bëjnë neve me na e shluk pak erë të keqe. A më rinë njëni me tjetërën? Ti hudër kur ha, vla me pas i du, hajtë ma vonë të akombi. Se hudër o dhe halal ke onë, po me shlu zoti erën e haramit, me shlu zoti erën e muzikës, me shlu zoti erën e atyre shka lijen e në gjyën për mi provoku musliman prej atyre që munohen mu kalzu se adisha sa abakja. Me shlu zoti erën e atyre që e ndryshojnë krimin e zotit, tu nu plastika, tu mush, ta mush, buzt, mush, ata. Nësët, zhërën e bojnë qërodia, me shlu Allahu hakikatin e shpirtit asajna. A shkon me shirë? Jo, pëse? O shëzit. Apo, e qika Allahu e në kam buluë, pi rahmetit vetë. Po ti mos menos a i kam buluë se ato s'kan erë. E Allahu gjellohet e thot, në khiret kanë medal. Në khiret kanë medal. E tani ku të mlera gjitha jo erë, gjitha i bërlok. Hasa që në gjenem, veç atje. Se është zjarë i madhë, seninat e remere, ha. Seninat atë lom. është gjenemi cili vetëm i lanë ato erat mboja. Zotin arrujt, dhe në prastot zemra. Ando në shiko sa qartë e ka prua Allahu të pare kjo e tala. Pra, dhe zërë, si mi pa, mës të arrujna. Gjdo që regullim nga natyra e Zotit e shëndosh, cila natyra e Zotit e shëndosh, mës mi pa Allahu gjëna. A është natyra e shëndosh me ngu babën po, me ngu nanën po. A është natyrë që ndosh musil mirë me njerëzit po. Kusë së regullosh? Këni pa një njëri cili është i pa tërbije, shka i thonjë në të na edepsot, shka i thonjë të në gjuhën turke. Pa edep. Këni pa nuk të rijet me ta. Këni pa kur një njëri është i busqesht, ka tabiat, ka akhlak, ka moral, ka, abo është i let. Këni pa sa të rijet me ta, pse? Se ty e di se s'ki shërë për jatina. Abo, e tani, sikur që të regullohemi shumë prej fushave, një prej qregullimeve ma të rezikshme që nuk i nina dhe zërë është gjunaj. Unë një më marrë zotë mi bo gjuna. Mirë pa i rahmetin e madhë ka e kam luë. E një dit kam e shluë. Si ka mundësi në atë dit mës me në u shluë me te ube. Me pendim mës me bo gjunajnë për shdyti. A dhe garë njëri të shejë khulisamë të imi rahimahullah dhe i ka dhe në hoqë. Ti në thave muë se kur të baj gjuna me boj stikfar. Apo e baj një gjuna e baj një stikfar e mloj. Ka thëm po, kur ti baj dy, ka thonë e bani stikfarën për shdyti. Ka thonë po mund ka njerë po mbjen 100 gjuna e ndit mi bo. Ka thonë adit e i bani 100 stikfarën ndit. Po ka thonë me eshtu, adit e eshtu një stikfarën. Apo? Shiko, një gjuna, një stikfarën. Dë gjuna, dë stikfarën. Apo? Pa tjetër. Adi shka ma interesant këtë njarje. Ky njeri që ka artë e shejë khullusamu të imi e me vetë një gjuna, një stikfarën. Dë, 100, 1000. Mirë, ky pe i disa i ka bo. Unë e ti? Sa du të me bo? Ai, kje pedi, ka thonë, qire, ti më thave për një arë, e banë një njërë një stikfa. Ka thonë, po mdo dhe një arë, mu shtu ki numër. Ka thonë, se, e ju ka dukë sikur hajgara, apo? Ma dje ka arë prej transmitimet të sahabeve si i thotë shejtani njërit, a e te prove tashma? A, tash e te prove. Bile, ka dhe një arë, në gjuhë në njërëzë e folë diku shejtani, apo? Dhe të hajtë, tashma, zë banë hajgara tja, për dit kime boj stikfara? Po, për dit kime boj stikfar. Sikur që i hapë për dit buk. A hati për dit buk. A thot dikush, e, po ki hangve ti në mars, shkaj të hangë, sash, na, mo majra të hinje. Jo më rëbur të për ditët më angër, për ditët më angër, buk. E, sa hadët me dalë, jash mu pastruhe, për dit. I kushtet, po, a, ty shë, jo, edhe nevojtorën këna me ndrejsh për dit aty. Shiko, njëri, shpijen kër ndrejsh edhe, nevojtorën, me ndrejnë e pastrimit. E Allah u gjelluar edhe shpirit i ka ca këtu ka. Ka thonë këshirë, ti kur po konsumon, apo, në to po ka helme, po ka gjunaje. A do mi qiti to jashtë ajo? Qështë i thojnë, jashtitje. Ti e marr bukën halal, du të me nxerë njërë, se të bandam ajo. Po shka me nënë ti një njashka, kitë dama. Gjunajnë këti kërë e konsumon, e kitë dama. Dhe njërë një rrëhat. Andaj, shiko, Allahu e shembëllejti. Gjërën fizike me atë e cila është nuk prajkët, ajo gjë e shpirtit. Merëm kejtë gjunajnë, kejtë kanë erë, kejtë kanë shëmti. Zoti në shë, që ashtu. A më njështë për para minut tani, supozoje, një kamerë, tani janë të eksperimentu njërëzit plojë, përshimu, syza e cila përshimu të nxjerë zotin arrujt njërin patesha. Gjeni po? Janë të bo studime. Së zdinë shka me bo. Syve një jetë e interesant kërqish. Ajo loj, kjo loj, kjo zbaviti, kjo artim, hajde i bënë tashë një parsiza kështu, hajde i bënë një parsiza me lujt lojnë mrejna në syza, e kështu më radhë. Paramonoj tashë si, me ti dhonë dikush një parsiza, a Allahu ala kulli shein qadir, Allahu ka mundësi për çdo sen, me t'i dhonë Zotit një parësiza, e me dhonë, apo, e dilë këshirë është ashtë vetën kërë përbën gjuna. Me t'i dhonë sizat, edhe me e pa tjetën kërë atë të bëhë gjuna. Shë këshim e bon? Këshim e vrapu, o, t'i burobur, nale marë këtë punë, t'i, pa, i ca keq me i të dukë, t'i. I këpa, kur dikush përshim mërë për lijet, që i thu, o, vla, fshinju mërë se shumë keq për dokësh. Kërë e venë e rakeqe, që fshinju, oborin, fshinje se shumë keq, apo, shpijen, fshinje se shumë keq, enën, fshinje se shumë keq. E sa e fshinje në gjunajin, hape se s'ka gojle, apo një trush i madhe ati. A ke pa disa njerës, për shembull, keni pa ato që rrinë vazhdimisht apër kontonjera, ti mi shumë i thonë ati, e, era keqe. Tho, ti atë të ardhë era keqe. Se adaptuaj me erën e keqe. Kështu janë dhe gjunao, dikush zhytën gjunao e thot, jo, ti atë të ardhë era keqe. Këshire vetën, thot, jo muë. Andë dhe, o shumë rëndësi. E para, ta kuptojna se Allahu Xhelel Xhelaluhu ne kalzon neve se gjunaat janë shumë të rrezikshme. Zoti na shën atë katranin neve, atë katranin e gjunaave, edhe kur i thojna Zotit, jo, ka prit, ka vakt. S'mojnë veç me ti mu mor. Të mo disa njërës atë, o ta shna, veç kina mu fala. A kur ti thuti ati, a veç buk kina me hangra? A, po, thot. Vallaj, njën pirë në storam i thonë, e, a di shka, kafën kina me pi me një vend tjetër. A, thot, po, s'ka problem, se matë mire ka në zgjë. A pia tjetër shpia, i thot grujës, bërna bukën. Pi bukës dhe një kur qëtë, a ka buk ala? A pasaj kur ti thushti, dush me adhuru Zotin të nkohën, o qisha, të nkohën a kina mu me këta. E pse s'po qëdit është kur ti hapu këtë nkohën? Pi uj të nkohën, lëlloj ushqimi, lëlloj pije, kështë më ra, lëlloj loje. Si bëna të qajtoria e gërdic me 30 vjetë që atë i shkon, heq, vije ka. Këte shpija, abo, që atë të domina, abo, i kanë prejkë 500 mil njerëzi ati. Nuk i bëna të dosaqme. A kur ti dush ti thot, a 5 vakta, a për dita, po ti imsove përmenshme ato hapat ku shkon të vini jo. Andaj shiko, Allahu Xhelaluhu shembullëti këtë me çështjen e njeriu të cili përlyhet me gjuna. Këtë aspekt vëzat çështën e përlyjes. Çish më e pa më smirti. Ka shumë argumente. Një prej argumenteve i është edhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dëgjoni këtë hadith shumë vëmendje. Nëse s'mamën dash piket gjërave që i përmendëm, mamën këtë hadith pasaj lidh. Apo bazamendi, softuerin pastaj ti bjaj. Apo e thirrti ata, edhe ajo ta bjen informatën. Hadithin e ka transmetuar Imam Buhariu. Nga Ebi Huraira, shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Yalqa Ibrahimu abahu Azara yawm al-qiyamah." Ibrahimi, thotë pejgamberi sallallahu, Ibrahimi do ta takon babën e vet Azerin ditën e Kiametit. Në Kur'an Allahu xhelala ka përmendur se Ibrahimi babën e ka pa besimtar. Unë do sa më thon, ja këto janë ne kanë shtije ato jo këto. S'murët me posë babën pejgamberi qafirë, kështë më rrë. Allahu Gjellera, babën ja ka po qafirë. Kafirë akon, këtë. Bile ka luftu, i ka thonë Ibrahim, si më standarë që këtë punën e të luftojtë, vrasë, të misë. Hëtë, si, hu pikta. Apo. E shumë për njëzë më rrë, thëtë që ishë me babën. Madje Muhammed i se me ka posë babën, kafirë. Ma i mirë i njërzimit. Edhe në anën ka posë kafirë. Kafirë. Dhe kjo dhe zëra është alarmë për neve. Njënë i thotë, a, e kena një agjit e shpia, isha Allah Zotin apëson kejtve për ta. Gjajtuni, Muhammed i sëllë me ka posë babën, Gjafirë. Edhe për mësami ka thonë, o Zot, a mu i mu lutë për ta? Ka thonë jo. A mu i me kajtë? Ka thonë kajtë. Shiko për mësami, a mu i mu lutë o Zot për babën temë në temë? Ka thonë jo. Mira, a ban me kajtë? Ka thonë kajtë. Kjo e natyrë, natyrën se plishi. Thotë sahabja, ka kajtë gjithë dite. Ka kajtë. Pse? Babën e ka bërë. Apo, a nëjë mësë, na, njani, unë e kam këta, e kam hoxën kështu, e kam ata hoxën. O ti, pengamberin me pas babë, zë bandë dobi. Nuhi djalin vetë, Allah i ka thonë, djalin vetë ka hip në kodër, apo, edhe të pështoje. Nuhi ka thonë, ja, bu ne jërë kebë ma ana, o, djalin jam, hip mërë me neve se kam e në morë azap i Zotit. Hip vesh në anije pështonë. Ka thonë, ja, unë hip në kodër në altë. Apo, adhere, i ka thonë, Allahu gjellë, o, Zot, pështo ma djalin. Ka thonë, i sa djaliot. E djali vetë, sa djaliot. Pse sa djaliot, sa i nuk ka muslimat. E që shamer me njënjani pineve, mos me pështu e, që shamer me njënjani pineve, për shemull, me pështu me feprat e huja. Ishala mos i porime që to, mos përpështoj. Jo, jo, pështon veç me amelin tanë. Dëzhoj e këtë adit. Thot, pengamere Alei Salat e Salam, e takon Ibrahimi, pro pengamere Alei Salat e Salam tjetër, Ibrahimi, e takon babën e vetë ditën e kiametit, babën e vetë Azerin, e ka përmenë Allahu Azara në surën El A'raf. Wa ala wajhi Azara qataratun wa ghabara. E në ftyrën e babës Ibrahimit Azerit ka katara, katran. Dhe gabara plungën. Këtë zi, këtë plungën. Fe jekulu lehu Ibrahimu, e i thot Ibrahimi babës vet, el elem e kull leke, la ta asini, a të thojshë amore në dunja, musum, dil karshi mua, a të thojshë amore në goje mua, në goje zotin, shirën e khirat, bisejt. Fe jekulu e buh, thot për nga mire a.s. i thot baba Ibrahimit, Ibrahimit a.s. Fe ljo me la asik, sot kam e të nguhe, folsh, sot kam e të nguhe, ama a dit të vonë, a dit kitë kam e nguhe zotë, po ma jep një mundësi. Sot ngoj. Kini pasat njerëz që shtallën sot me pejgamberte, me muslimane, me hoxhallare, me dietare, me avëzllare, me Kur'an, e me hadith. Wallahi a dit kanë me kaj, kanë me mush fytyra katran. Zoti na rujt mos ta bëj atë në. Çikosh ka thot pejgamberi alayhis salatu sallam. Thot: "Fa yaqulu Ibrahim ya khan Ibrahim." Ya Rabb, shikoj Ibrahim çfarë zemër të madhe. Vet but. O Zoti jam, do të thotë Zotit. Innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun. Ka thonë o Zot, në dunja o kur jena kanë dhe më kebo për nga merë, ma ke thonë një premtim. Qëfar premtimi? Se s'kime më korit kur. Fe eju khizjin akhzamin ebi el ebad. Ka thonë o Zot, a ka të korit me dhe të poshtërsim më të madhë, se sa këshire baba jem largë rahmetit të naha, katra nuk ka bo. Thot për nga mirë alai salatu salam, fe jekullu Allahu Teala, e Zoti i madhë, Allahu Gjellë Gjellaluhu, i thotë, inni harramtu l'gjennet e alel kafirin. Unë ja kumbo haram gjennetin kafirave. Nëse kjo hadithi Muhammedi s.a.s. në zonë nësaj Bukhari, e lëni palavrat e njerëzve, e ato sharlatansat ja umbushin njerëzve kokën e për media, në për gazeta, ave mëse banë qastraoneti. Inni harramtu l'gjennet alel kafirin. Unë ja kumbo haram gjennetin kafirave. Zoti kuth mos nabof kafira. Së shmun është me inë gjennet. Në një surë tjetër Allahu që la sjebjen, kurin banort, kurin ata se të kanë qenë pabesimtar në xhenet, hatta yelije, ha. Derisa të hyje, kush? El jamalu fi semil khiyat. Kanë me hyjnë në xhenet ata që s'kan besu, derisa të hyje devja për bir xhilpanës. A hina her? Ti e ke pa kur e marr penin me shtin xhilpan? Gatuhet të spëshoj mirë. Penin, që venin e koç aty. Me mor një deve me shtin për bir xhilpanës? A më nështi? E ha devja gjilbanën e sënë mund është të mështi ati kur. E Allah dhe qatë herë kanë me hinë gjëllet. A mund në të njerë me hinë? Jo, sa du të me lutë Zotin Allah me nga po musliman. Andaj shka thamë, gjdo për nga merë, në fund jetë shka ka thamë Zotit, o Zot, merë ma shpirtin musliman. Se punë në rezikshme. Thot, për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Dhe këto është pjesa tani e shembulli. Pjesa e shembulli. Thot për nga meri aleyhi sallatu sallam. Thumë me ju kalu, e pasta i thuët, ja Ibrahim, o Ibrahim, ma tahte rizlejk. Këshur shaki nërkom, ja merë Allahu ja qëtë babën nërkom. Fe janë dhuru, e e këshur Ibrahimi, babën e vetë, fe idha hua bidhikhin, multatikhin, fe ju khadhu bi kawaimihi, fe ju lkafin nari. Thot për nga mbire alai salatu e selam. E e këshur Ibrahimi, babën e vetë, ja ka, ja ka këthin surën e real që ka e ka pasaj. E kërë ka po babën, e ka po si babë, me durë, me ftyrë, me kejtë. E tash Allah u gjenële ja këtën surën e realtë, e kjo është. Thot, e ka shëndru, thot për njësëm, e ka shëndru në hienë ma shkull i përli me gjakë. Edhe njëherë, fe idha hua bidhikhin, dhikh, qka është di? Dhikh, kanë të nërë e matë, hiena, ma shkull. Hiena, ma shkull. Ja ka këthi Allah u shpirtin, apo? E ti me trupë se shë. Ti do këtë shumë e mirë, ti do këtë shumë i mirë, dikush. Ama me bo me e zhvesh t'i pipet, këtë, e me ta mundësu Allah me e po që shi do këtë shpirti, a i pa iman, e me gjuna, e? E qka? Thot për nga mele a.s. Ja shëndron Allahun në hien të për lyër me gjak, me katran, plot. Fa ju khadhu bi kawaimi, edhe e kapin me lachet për kame, edhe e gjunë zarmë. Apo? Thot, një transmitim tjetër, atëher Ibrahimi thot, inni të bërra të mink, une s'kam pun me tyje, une s'kam pun me tyje. Kjo është momenti kër Ibrahimi distancohet ka baba i vetë, në mënyrë absolute, dhe pse këtë dunja o distancu, po në këtë adit ka argument se distancohet mënyrë të plot. E tani vëzër, baba Ibrahimit thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ja shëndron Zoti babën, ha, në hienë. Çfarë shpirta kemi neve? Elusme Allahun që Allah të na ban shpirta të pastër, shpirta të mirë. Sa dit në përmjet shpirtit njëri e merë rrugën për gjenet apo për gjenet. Ta një vëzër, nga kjo që ka kuptojna? Kuptojna se shumë është e qartë hadith, hadith e qumë, ta për nga meri sallallahu alaihi wasallam, se qështja e gjunaj është shumëtim. Po shemu, ndoshta na me paspa babën Ibrahimit, sigurisht që ishka një mirë, i bukur, apo. Po shemu, për nga meri jonë sallallahu alaihi wasallam, për nga meri alaihi sallallahu alaihi wasallam, një prej, ne kemi mësu një histori, apo, për mësëm ka qenë shumë i heshëm, dhe shumë i bukur. Më dhe ka posë disa për sahabeve, apo se na surën Jusuf e kena, se Jusuf e konë shumë i bukur. Disa për sahabeve kanë thonë, jo më i bukur se Muhammed i sallallahu alaihi wasallam. E historianin farë kanë thonë, kanë thonë e ka trashegu këtë bukuri nga prind të vetë, Abdullah ja konë i mirë, Abdul Muttalib ja konë i mirë, e deri te Ismail alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mënë, ftyra fizika konë shumë i mirë. Ama para me noti me eshti njërë nëzjarën edhe me nëzjera, do këtë më i mirë? Me eshti ti kanë nëzjarën njërë, apo? E këshirë tani, gjdo gjuna shka ti shka he, e kur dirë që më nuk je i njëti. Gjdo gjuna shka ti he, e pasaj del, ti më nuk je i njëti. Po, njërzit thonë, ti përshimu dhe njërzit, apo? Nuk qofin ato. Ku i jo bure sa i mirë, apo? Ndo është atë jopin selam, apo? Mirë po, me e ditë ato realitetin, vallaj së jam selam të jopin. Qishë ka thonë njënë prej ulemave të Spanjës, ka thonë pasha zotin. Për veti ka thonë, pasha zotin, me ditë njërzit ka majhune e tinza. Su mjopin muë, selam njërzit. Su mjopin selam. Apo, a i e sigurt, merë kështo, a i e sigurt, njënë me thonë, a di shka? Me ta shlu ti kontrolin, ma të rapë që ka eksiston, me ta studiu këtë historin, dakik për dakiki. A i e sigurt mi thonë, ani. A mune njënë mi thonë, bineve, ani, zotë. Kontrolon. Kush mune me thonë? Kontrolon. Apo, andaj në akhirat ka me pasë shumë qëfarë, sitër, sitër, ka thonë për nga mërë a.s. E merë zotë njënë për njerëzve, musliman, edhe afron nga të vetit. Edhe i thot, o robi jem, a e din ahirat, a e din në dunjohë kërë batë e bëtë që këtë gjuna, po, që këtë tjetër në e di, apo. Edhe janë i s'kitu utut, ha, u zbulun këtë ashtë. Thot për mësam, e zoti kur donë, di kanë me falë, e merë vetë, e mënën perdën mes njerëzve, më stashojnë. E kur donë, di kanë me korit, edhe me shtinë gjenem, para kejtëve e vetë. Ku keve, filan ditën, shak e bohe. A mund paramenua, thot Mujahidi, në zanë si i Abdullah ibn Abbasit. Atë ditë ka me kanë koritmja e madhe. Prindin e këshirë vajza vetë. O, baba, që si i kona? Gjali vetë e këshirë. O, baba, gjysh, për ti haqibet kanë thonë. Ho, gjallarë ndështa, djetarë ndështa. Apo, zotin arrujtë. Apo, a jenë në atë sigur, cëllë i pinevi këshme thonë, këshirë ma dosjër. Hynë mërë e ku dushmë, në intimitete, kur jam konë vete, kur jam konë tinze, në gjdo venë. Apo, a je i sigur, ka ke shku, me synë, ka ke kulot, me vesh, me gjumë. Apo, a këshmi thonë, Allah, ma mira Allah me në mluhe, e lusë me Allah në Allah të në mbulën. A dhe shkodë, për e mësëm thotë, e mlën zoti, e dhe thotë, a ke bosta, a ke bosta, a ke bosta, e thotë, pozot, thotë e mësëm, edhe ki menon se shkoj. Thotë i gjithë ki gjunat, thotë për nga mire lejtë sanat e selam, e zoti thotë, e ja, sa të të një kërkush, veshune tjena, si kur si ti ku mlu në dunja, po ti mloj lakherat, hadrë në latë. Allah nga pofitënë. Andoj, sa këta nevojnë a më mlu? Për nga mësëm ka thonë, ku shë emlon një musliman, emlon Allahu. A për kuptoni të ndërruar dhe, gjëmatli, të ndërruar dhe zërë, pse na po zbulohemi shumë? Se na kena qefin tjetër me po, ha. A i dolbe ftira ma ati, ajo? E ti kur të kish dëshirë mi dalë dikujt ftira, apo një e thotë, ishala zbulohem këtë munafikat. Po për nga mësëm s'ka thonë për qështu. Për nga mërë se sellem, ja ka shkujt njani, ka thonë, hesti, hudhejfe, zes, ma e listën kur, kur kujtë mësja ka zë? Janë i thotë, mu kome qatë listë ta shofë. Po s'duhet dhe ti me po, ti dush vetër me pështuhet. Sikur që ti, apo, e une, kena qef mu zbulu tjetëri, në qatë dozë Allah në zbulon? Lutë e Zotin, Allah me mlu këtë musliman, të mbulon Zotin. Lutë e Zotin, edhe, apo, shiko, Isa a.s. Hadithën ka të shpëtu imam Bukhari, ka thonë për nga mërë a.s. Isa alayhi salatu wasalam e pa një njeri tu vjedh. E mor, e vjedhi. Edhe i tha Isa alayhi salam, sarqt, e vjedhe. E vjedhe o burr të bash. Tha pasha Zotin s'kum vjedh. Ha? Isa alayhi salam tha, i besoj Zotit e sini jam pas kallajt. Ditar kur kanë thonë, valla a ka vjedh çaj as ka vjedh? Ka vjedh. Po Isa kur ja ka përmend Zotin ka thonë u kri, tam. Unë i besoj Allahot, apo. Këni pa njërën i thotë, unë i zë të besoj, ti sot du shë bambe. Po ti kujti besoj me dhe. Këni pa njërën i thotë, që i dikush përshemull, rokën me dikan, edhe i thotë, vallaj, së kumë va. Ja, dhe, deri sa të të zbuloj unë t'i. Vallaj, ka që si i në qorë, ziliqar, njerëzit smut në zemër, thot ja, unë e kam e punu ta njëtën, dhe ta se ta zbuloj që ta. Apo, dua o ban, o zot zbuloje. Vallaj ka njerëz se bojnë dua, thot, o gja, ban mu lutën e ta zbuloje filanin Allah. Po t'ja i men, me të zbulu t'i zotit, me t'i nxirë Allah u t'i gjunat, një gjunat me t'a nxirë, të korit para njerëzve. Po njerëzit ash pak e njofin Allahun, sa që e gërsohën kështu, apo e gërsohën. Andaj shiko se hapët e pingamberit se selle, shiko, sa gjuna ju bajke, do njëherë, apo, do njëherë u bajke gjuna, andaj se përmen kejmi, një njëti, në mukon, Hasani, si t'ke do një Hasan këtu më të prejkët, apo, Filani, po mirë ba, zonë e thonë ishte një njëri, apo, kalzoj e ti rastin, mere i bretin, kalzoj e ku ashtë ajo pika e qka i duhet kejtve, le e Filanin. Apo, amana, kini po, kushke qaj? Po, leve qaj? Ano e dhe zërë, duhet mu instalu, në trute ton, mbulimi, mbuloje tjetër në zbulon zoti, e zbulove tjetër në zbulon zoti. Kështu o ki liq, thot i bënkaj me gjëzije, që që të ratë e në zotin, që është të rajton ajtije? Apo, ano e lutë Allahum, edhe që Allahum i mëshiru krejt, musliman, kejt vazin musliman, edhe trunë Allahu të bare kjo e tala, nuk ka dikush që e korit zoti, vetë se ka korit dikan. Këta mere liq. Nuk e shpalon Allah, Allah e ka perdën e madhe, shumë perdë ka. Ama njani, ty ja gris tjetëri, ty ja gris tjetëri, a e te gris drejten. E gris. E ndo është në fund Allah, prapa ta e mlon e këta e zbulon. A da kjo është premësimin se e kanë dhirë djetarët në këtë kontekst. E mësim tjetër, në nërruar Gjëmarli, qëfar duhet të kemi parasysht? Shiko Kurani, thot, ata shka merën me kamat, nuk janë posa i cili e kap shejtani edhe e sil. Apo? Shemo, nazojnë. Shumë prej gjërave na nuk mundem i pon hakikat. Apo, për shemo, ti edhe në trupin tanë, ti nuk e di hakikatin e sejnë e mërejnë është ka bon. Që me kini pa, jo, bon të kjo në qizim, a i në qizim, pse bon këtë në qizime? Ta dim që ka, për shemo, ti dhem dishkaj, doktori të prit të në qizojnë. O mirë me burpës, a su përdipin për jashtë? Jo, du të asho mërejnë është ka ka. E tani, kur të ishte i mërejnë është shpirt njeri, që ka? E Allah e zbulon. Andaj, ka thonë Abdullah ibn Abbasi, për një surën Kur'an, surja e nënt, surja Taube. Ka thonë kjo sura e ka dhe një emër. Abdullah ibn Abbas ka thonë kjo sura e ka dhe një emër, Al-Fadhiha. Surja e tashmë kështu e skandaleve. Çfarë shumë ka përmendur Zoti skandale? Kto e bën këta? Thot Abdullah ibn Abbas, kena menuar se Zoti ka më përmendur njerëz tek çikët me emra, ama nuk i ka përmendur. I ka përmendur me cilësi, e bën këta, e bën ata, kështu më radh. E tani na, keni pa doktori thot banësh këtë incizim. E marr incizimin thot, "Yes, jam të pagalo." Shko më nalt, edhe një incizim tjetër. Po, incizim për incizim. Shko hin atje komplet atje, kanë bosi, e kanë bosi sanduk atje, si për gjenazë. Hin atje mrena, thot të incizojnë akrejt. E jo me ta shtini një gyp mrena. E pse? A e morë gjokin po, thot, kena me morë diçka më fell. Ki çto procedura, për çka bën ato? Me e gjet virusi ku? Ku e ke çet të nxjerrna apo? E a ja kena instalu na vetës këto incizime me pa kush jena në hakikat. Apo? Na, bash me nëna, se na qështu kina me dalë të zoti, qështu kina qështu me këtë komoditeta? Jo, vallaj. Më kënë zori madha dit. Andaj shiko, Kurani i nëzirë, i kanë thonë djetarët, i nëzirë hakikatët në shesh. Shumë hakikate nuk dijen. Thetë Allah u gjelonë në surë tjetër, jo me tuble saraj. Ditën kur zbulohen hakikatët. Si di këtë dunjo? E a ditë Allah u gjelonë i zbulohen. E tani, që ka zbulu Allah unë këta jetë? E ka zbulu kamatarin. Këllë një apëshim një kamatarin, një duke të zotnija, kipa? Atje ka rente banka, vijo, kip. Vëllaj, ka në disa për ulemave. Me ditë që fara zapi, malkimi, kaplon, një zishka mire me kamat, s'ke që ka luka veni ku bëhen me kamat. A njani pri të renë, a më thira, hajde që, erdo. Apo, a jena këndë regu, apo. Vëllaj, me ditë sa malkimi zbet që ty, sa zjarëmi i zotis bërë që ty, s'ke që ra aty ati pari. S'ke që ra aty pari. Mirë po njëzit, që fa renë prejsin. Pse? Se nuk e din hakikatin. Mi a shlu një incizim. E mi a dhe një parësyzet Kur'anit atina me paset hakikat. Kur se prej kamatën? Apo? Asti dinar se merë me kamatë. Pse? Sepse është shumë e fështirë. Shumë e keqë. Andaj që ka Allahu të bare kjo e tëra. E ka shëmbulluje njëriju një cili merë kamatë. Me njëriju një cili jetë e khabatu hu shëjtanën në nërmes. Me të cilin e shëti shëjtanën në për qregullime dhe rokullisje. Sim tjetër të ndërruar Gjëmatli, që kanë përmend djetarët në këtë ajet, qëpar kanë thonë? Kanë thonë, qëka e ka bo njëri me morë kamat? Qëka ka bo? Kanë thonë djetarë, jetë e khabatu hu shëtan. E të khabbatu hu shëjtani, njëherë ja merë menën shëjtani. E mësa nena, qka du shban me ta? Për shemull, kini pa për shemull fëmijës. Pse nuk lejohet, pse shëriate e ka pezullu, pse shëriate e ka pezullu, edhe me këto ligjet e njerëzve, është domthon derisa 18, 16 nuk e di si kanë, me leje prindë, kështu mos u shkruan ai diçka. Pse s'u shkruan? A dim se nuk shkruan? Për shembull, ti më mor njërin një fëmijë e ka tashëgu baba vet, i ka lënë parë, jetim. Apo. Edhe tash ti thu, a bën edhe ti tregti? Apo, me të pani i tretë i madh, çka thot? Thot ja i të vjedh këta, thu jo besam të vjedh. Apo, i thu bëjmë ti çka, s'u ti jap çka. Pse njëri thot i të vjedh? Se ki s'ka? S'ka men? Apo, ti du për shemë, a kini pa fëmijë si duhe. Ama qatë parën, matë madhe, i hajep një matë voglë. Ose, bje ma qatë matë voglën, ajo ama me vlerë, na shket matë madhen. A i thot ani, ku e dja qëfar vlerë e ka kjo, a qëfar ajo? Ja me raltanën, ja jep gurin. Apo, ja me raltanën, ja jep topin. Qatë s'ka men aji? Për ta topi jam ma i rëndësishëm se saltani. E Allahu që dhe thot, nuk mundet njani me mu gjyt në kamat, e mu përgli me kamat, veç nëse ishtë anë, ja ka mor menën. Por dyqe s'ka mundësi. E këta që e kanë sujtë djetarë, ka thonë, meskë. Kjo është do më thonë, që më thonë, shpërfytyrim, e prish një herë, apo, u shemull, shiko, ta bim një shemull tjetër. Kjo shemull i me thnije. Kini pa njërës për shemull, kur dojnë me vjetë, a hinë ditën, a hinë natën. Natën. Pse? Që më mësë më mujtë me pa. Apo? Më mësë më mujtë me pa. Mon, njëherë, aje ndrejsh terenin e vetë, mësë anje e banë gjunajnë. A këni pa disko që i banë terë. Pse? Që mësë ta shqipsh shumë tijën e asaj tjetërës. Edhe ga anë tjetër. Edhe zhurë me madhe. Pse? Që mësë ta shqipsh. Se një njëri ta ma munal, hiq mësë me pas. As t'i fejnë. Veq munal me shqipsh, shka banë që ta me? Këni pa disa njerë si dhe mos, në për vita 3, kur ndodhe. Hajde për shembull njëri subhanallahu këtë njëherë vallahi e kupton, për shembull fëmia, keni pa kanë merak me kris, fishek zjarre. Ti je shani njëri 50 vjet. Knoçet. Hajde dhe një. Vallahi ti hiç pas në dispozit, po folim për dispozita. Veç dalë më no. Çka e knoç me kët? Unë e kuptoj fëmia knoç dhe vallahi ai interesant me bam bum, i vjen interesant. Çi ti të mundi, çka i vjen interesant? Hajde dhe një, shkup e mallin kutin. Subhanallahu alai. Vallaj, po, qiko Kur'an, jetë e khabë, shëjtani e ka mërmenën. Interesant i duke. Vallaj me thirë diçka në serioz ata. Me le gjudin e Kur'an, apo hadith, apo ders. E shaj, apo, isë një kujven interesant. Ama fishik zjarë i ven interesant. Pse? Jetë e khabë batu hu shëjtani në mes. Ja ka mërmenë. A në e mënë e mënë dhe zërë. Nuk mund dikush më gjitë në gjuna. Qëfar të koftaj? Nga kufrit dertë të gjunoj ma i vogën. Vesë njërë shëjtani ja mërmenën, e mësa një thotë, ha, kraqu. E kur t'i vejnë e menja, andesh ka tha Allahu Gjellera për musliman në surën Ali Imran, kur t'kthjelët, ha, fe idha hum, kur t'kthjelën, ha, jes të këfirullah, i kërkën fali Allahu Gjellera. Ande ka thani Ibn Gjauzi, nuk i bandë dikuj zotit gjuna, vetëm se ka pak ahmak lëkë. Apo? Por shemë, njëri tamam, a hecë kështu si, on, tu maj, tu për plas, me t'i rëtërimi safer të shpija, edhe aj, si t'hinje të dera njarë kësen ka uqë, e mësanena atje e t'i shkajtë obur, në alumar, në ullo, ullo. E allo dhe të apo që ditja, po i vene interesant po, po ki me kamat, ala ma i keqa për. Ki a shka ashtin, veç për plasët, nalt, posht, nalt, po pëse, shëjtani e sila ta. Apo, e ta na kure kena njëri me, që mirët me gjuna, a i thëna, nalumar, nalum. Na ma shumë edhu në televizorin mës t'aj theje, fëmija se sa një njëri që li u shkin gjuna, apo. E allo u gjithë, cële Mënë dhe zërë, Kur'ani i nëzirë hakikatët në shesh. Edhe ajo është, qëfar, një për e tyre, meskhi. është shpërfytyrimi menjës, është qregullimi menjës, ta marë menën. Apo, këni pa përshimu sot media që ja mori menën njërzit? Përshimu ti, ti i thu, ka thonë Zotin Kur'an kështu, ka thonë Benga Merisa kështu. Dhe po këshirëve që ka thonë të në lajme që ka thonë? Po tja, Kur'ani, i Zotin Gjellë Gjellalu, edhe hadithin Muhammedi s.a.s. Gjëja ma pa në rëshushme në dunja me këta furtunat. Apo, ato në mezveti mitë në dusha, parameno, një parti tjetër nuk i beson, një televizion tjetër nuk i beson, ki thot, po, ma nuk i dijet. Apo, por qemu, mitë në të i tut njërësit, apo, këta muslimant, ha, nuk i dijet viktinve, dhe shumë të rezikshem janë. Ato, umetë e neve, tu në vra, hinë gjamina vrasin, hinë gjamina tërturojnë, në burgosin, shka që banë muslimanve, edhe apet në fund, ama televizori po thot ku janë bato lipa i lip në kushin e vet, vllajt vet i tutut. Apo, jetë e khabatu hu shejtan. Kur t'ja more menë shejtan, ja. Mësa një thot, ka do ekstremisa si dina ku janë. Mësa gjallë jam që ki? Ku janë bada? Që 1400 vetë në tukëtin neve. Që kanë tukët njerëzit për Muhammedin s.a.s. Një ditë për ditëve erë një sahabi i madhë, para se mu ba musliman, Ebu Dherri, radiallahu anë. Keni dëgju Ebu Dherri. Ky ishte njëri i maqë. Kur ardhë me, ke ishte për fisit El Ghifari, ardhë për larkë. Edhe ardhë e Muhammedi s.a.s. Normal, kështë në dëgju se ka ardhë një pengamber. Se shaka pengamber asaj, nuk i tike, ala. Ardhë, edhe ato minjë herë pritën, medjat. Ka dalë, se rëzika. Shka keni mëre, rëzika, mos ga, bo me takue. A pëse mos me takue? A, tha, si ta takoj, shkon, tha, ta mërmenën minjë herë. Dhe banë se hire, dhe banë asi, abo. E, bu, dherri ishte njëri meqëm. E, po, tha, hitë, ka problem, tha, se i njësë i rëbast. I di që shmina ule me ta. Abo? Tha, po, ama, edhe poezin e ko shumë të fort. Sa të i thëshin Korani, poezi. Tha, shka problem, edhe poezin e njëf. Abo? Tha, valla, na të shilohë, mos shko. Mos shko. Mo. E, a, ishte njëri meqëm, e përdori aklin, menën, edhe për këta lefdro, dhe në ditë kiametit. Tha, ani, po du vetë tani. Abo? Tha, po du vetë tani. Por i më shka dhëtë, këni pa dikuj, i thu përshim, ani bëngoj që të lajpe, po, mos ju besove me një arë, oti, ka të dalë pak, përdore për këtë trunë. Po që ishme përdu, po, këni 24 satë të nga ka të zuhe, o, përdore këtë trunë. Nalu pak, thuj, a mune, shkuj, une, jam të pamër këtë muslimonin, ditë për ditë në gjamin, ku, që ishme të uti mu, për njëri shka isho ditë për ditë. A ma kur të të mojë, si hërti, si di, edhe shkoj vete, bo, dherri. Tha, a jepe nga mërë? Apo shka jepe? Edhe i ka të zuhe, apo? Edhe ai tha, unë poezinë një, sihrin e një, magjin e një. Aktën e kanë magji. A dëshmoj se ti je i dërguar i Allahut, sallallahu alaihi wasallam. Andaj, tash, por shem ti nuk po thënë ti mundesh me dëgjuar diçka, mundesh me lexuar në Facebook apo po, pardonë pak. A është e mundshme? A kjo tamam? A kjo e mundshme? Shiko, në ditë prej ditëve, akuzon Aisha radhiyallahu anha. Nënën e muslimanëve, gruan e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Se për munafikat është shumë e lehtë, apo? Për munafika, se munafika duke në morë, nuk e morën islamin seriosisht. A të më nëshin ajgare, që ishe bëna biftan në gjahilet, ja fut me edhe në islam, apo? Këni po disa njerës, mone me dhe zërta. Mone me. Ka disa njerës hinë në islam. Atë bërlogin e gjahilet, që ka e ka, munot me, nuk munot me ndreq, munot me justifiku në islam. Për shemë, o konë hajdut në gjahilet, ta shenis më falë, thot, mësa halal hoxë, po ti ajtu dash hajdut atje, hajdut këtu, vetë se këtu më halal atje e ke ditë që haram, a? Po ti ma mire ke po zhjende kër e ke ditë që haram, së ta shqipë të halal, apo? Apo? Po shqime, këni po disa njerës, e ka pos si zakon me folë për njerëzim, i shanë njerëzit, apo? Se ka pos gale këta. Edhe më nëhë tash, edhe ti i thu, ovo, gëjvejti mërë haraman, në islaman haram. Ja, dhe të ne, nuk foli për musliman të mirë, për atët kësit foli. Ki vëzër, kur gjo s'ka po? Vetë se qatë gjahiletit e ka do me legitimue, rrungë piksaj dukurie. Në islam dhe zërë ku të hinsh, munoj mu drejtuhe. Se ti kur ki hinë islam, këni patë me njështot, e, si hinë a unë është ashe zbukurova pak. O burë, ti ki arë mu la. Ki arë ti mu la, jo me la ketë. Na këna hinë islam, mu la na, jo me la islamin. Apo, disa njërës, dhe me, e, unë mu kanë gjajlet, ala ma i madhë isha kanë. Ishe kanë bërlog, ishe kanë pavlerë. Apo, andaj munoj, dukuri që ki patë në gjajlet, musu munoti me justifikue. Por që mu njane ka post, para islamit, para se mu kanë namazli, u koni jashpër. Edhe më sani vjenë, thot, a po be hoxho Homeri. Shka be Homeri? Homeri ti që ta që mëllë, rrugaqa. Mafia shta që në ti Homeri, a. A janë shti dyti shka i në gjenet, i treti me pengameri së Allah Shelle. A i ka thonë pengameri sam, ku të hinje, ku të hecë shëjtani me një ullë, a jam atjetërën. Homeri me hecë me një ullë, shëjtani jam atjetërën. Andoshta, ka të hecë shti shëjtani, një që me vejtit vinë. Andem, duhet pak ma serios me kuptu islamet dhe zërë. Dukurina, ketë ku t'hina në islam, ku t'hina në gjami, ku t'hina në namaz, ketë këna trashëgu di shka bërlog. Ma mira me pastru, anin e cgate. Apo, të këshere mu, shumë, e këni po, shumë, këni po disa njerës hinë në islam, kur gjo s'dryshanaj? Po të këtë, që ka dash, unë këtë mirë jam konë, pile nërse jam konë atje ma mirë se këto. E jo, ndryshojo. E mu t'an fikat e kishin të lejtë. Po punë e madheve, s'tam kur gjana, po e pa me një burqa ty, po, apo. E Allah u shka than Kur'an. Vë të hsebune hu hejjene. Ju më nafika e zini të lejtve me e bon biftan një grujeve. Po po një muslimana shumë e madhe. Kini pa disa ignorant. Vallaj t'i shaj e sa duqa. Si shale shenja tina. Ama muslimani mi thonë, gruja, nana, motra. Kja me e ti për bëngat për këtë pun. Apo? E qka tha Allahu Gjellu Ala? Wa hua inna Allahi adhim. Por juve nashtë ta he letë me akuzu, ama por të Allah ja shumë e madhe. E tash na qish duhet me matë? A me të Allah i ta me tonë? A me të Allah i ta me tonë? Me të Allahu Gjellu Ala. Dhe njëherë ti akuzon dikan, e munosh me të shëndëru dikan. Thu, kur gjave si thash? A, e, me qitë me inqizimin e akiretit, qka dela jo? Zjarde. Andaj, djetarë kanë thamë, Allahu Gjellu i shfaq realitetet në Kur'an në përmjet surave të cilat neve kemi mundësi me i perceptu ato. Tjetra, kanë thamë djetarë, ka shumë primësime të ndërruar gjemërli, vazhdojnë Allahu Gjellu në këtë ajet dhe shka thamë, kalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a. Ato kanë thamë, shiko, kur jam armenën, kanë thamë, po trektia dhe kamata njësoj beja, apo kanar dhe Arab kanë thamë këshire. Unë t'ja 5 dirhem edhe e marrë një kile zarzavate. Edhe njani t'ja 5 dirhem edhe ja lipi 6. Kua dalimi? Apo, shemë t'i jep 10 dinar, i marrë 20 molla. Shemë, konkretisht. Kushtimisht tanë. Edhe tash, a i kamatari thotë, po njësoj dhe kamata njësoj, në japë një qinari, a lipi 120. Njësoj ja. E shka tha Allahu Gjellu Ala, wa halallahu l-beja. Po nuk ka qashtu. Sepse Allah e ka bëhë halal trektijen, edhe e ka bëhë haram kamatën, kjo e para. Shumë interesant, Allahu Gjellu Ala në Kur'an nuk ka dhënë shpjegim për kamatën, ku janë dallimet. Ha? Sfit për njerëzit. Apo, për shembull, na e dim për shembull rakia, ta prish menën. Edhe logikisht e kuptojna. Zinaja, ta prish familja, edhe logikisht e kuptojna. Apo, hajdutria, ta prish mallin, edhe logikisht e kuptojna. Ka thënë dietar, a kuptohet kamata logikisht? Shumë prej tyre thonë po. Shumë prej tyre po. Dhe Shejhu Islam Taimi dhe Ibn Qayyim al-Juzeyri thotë kamata kuptohet edhe logikisht. So haram. Se nuk ka si tregtia. Mirë pa Allah në Kur'an këtu ka thënë, wa halallahu al-bay. Zotën ato shka se besojnë Allahun së morin vesh. Allah e ka leju tregtira ka haram kamata. Pik. Apo, keni bëu disa thotë, shkencarisht çish i bie kjo? Ka shpjegim shkencarisht. Ama për muslimanë më i thonë, ka thonë Zoti harama, harama. Apo, e ta shënë e para se kena temë, na kena shpjegu pak, se që shqipje kamata logikisht se a haram, se nuk ka shkumbim ta kur gjo, fiton t'i këkërshminës, apo, ka zullumet mëja të, e kena shpjegu vend jetën. Po, për këthemi për ato shka kuptojnë kejtë, haj gjemani një njëri, që merët me kamat, e aj mës tjetë i prek për shqecimi dhe depresionit dhe qregullimit jetës ti në një prej poreve të jetës të ti. Gjenja, që tjetë i qetë, rahat, apo, dhe kamata shtetë e kërcuar. Kamata, sistemi bankar me kamata, shtetë e ka praptuar. Apo, dhe këta nuk pëthojnë anaj, kanë thonë ata, shka s'besojnë në Kur'an. Kanë thonë valla shërën ja këna po qësaj kamata. So pun me dalë për kësherët kamatës. Organizata, indi të lezoni, shkunë në internet, organizata për minimizimin e shërët të keqës e kamatës. Nuk thonë ato Kur'an, një adit, jo. Ato thonë njerëzit janë të hekë. Që ka që? Pra, nuk ja ka po hajrën kërkush. Këni po njëri me vitë, e vallaj, në familjarë këna, e njerëzi, e shokë. Vallaj, thotë, mendë be me njëzëri kjo kamata. So, punë me medalë, bebe, sa e keqë be i shkande. Apo, e Allah, që ka tha, e hellallahu l-beja, wa harra me riba, Zotë e ka leju të rektien, a ka një njëri me të rektia ka po shërën, me halal, se ka po shërën. Ama, si të kishtan, shire, veç pak një ndihmë po mduhet mua. E, ta man, hajtë, hin. Apo, dhe gjënë e këtë transmitim të Abdullah ibn Abbasit. Dhe gjënë e këtë transmitim të Abdullah ibn Abbasit. Që ka thamë, por, ata i cili mirët me kamat. Thotë Abdullah ibn Abbasit, ju kalu jo me l-kijame, li akili riba, i thuët në ditë kiametit, ati shka milet me kamat. Shiko shka i thuët. Thotë Abdullah ibn Abbasit, khudhë silahake li l-harbi. I thotë Zoti, mare pushkën, dil me muë, lufta. E dini pse? Kush është e përcjellë me Kur'an, leta lezoje në Kur'an, ajetin 279 të surës e l-Bakara. Shka thëtë Allahu Gjellu Ala? Fe in lem tef'alu, fe dhenu bi harbin min Allahi wa Rasuli. Si mës t'i ip një fun kamatës, atare, fe dhenu, i kini dhan izën Zotit me luftu me juve, dhe me pengamberin s.a.s. Kjo ajet o shumë i madhë. Abdullah ibn Abbasi ka dashur, thot, Allah i thot ditë kiametit. Ajde, ku janë kamatarët? Ne të vinë këtu. Çi të shpatën? Has luftë tash me mua. A mund që para menon? A para kësa që ka tha, jetë e khabba tu, e njoni abaz, se di vetën kë e ka, i thot, Allah dhe të merë të shpatë, merë, merë. Merë të shpatë të lufto me mua. Se? Se ti thot që sa kur gjon kjo? Kjo anë dip, kjo anë zhvillim, kjo anë progres, ju si minni vesh të pun, abo. Ima njoni i qonë hun të përpjedhët, hajve se si minni vesh të pun. Allah dhe të, ajde merë të shpatë në tash, dil me mu karsi karsi. Para menon me zotin që lise, dil karsi karsi me Allah, unë të pare, kjo e tale. Allah, që ka tha, fe dhe nubi harbi min Allah. Kush merë kamat, je kanë zirë shpatën zotit, ajde, me zotin me luftua, hajshë ka këllë. Ne e përmenë në një ziratën e kaluar me mizën, Allah u mizën të ashlon, Allah i veç me të, kapërli, me të kaluna për gypët e hunës, shkove ti. Apo, urgentën e shpetë e zjarë fikësat e thire kanë dush, zdojnë dobi. Po mi t'ishlu një 100,000 e kështu mëra. Apo, dhe shikonit të ndërruar që më të li, kjo harbi shka përmenë në Kur'an këtu. Në ajetin 279 të surës al-Baqara, u shumë interesant. Që i khlusam të imirë dhe i mëkajmë gjithi shka thonë. Zoti sikur e ka një marrëveshje, aje ka shujtë, njerëz nuk e din. Aje dhe shka është pa besimtarë dhe ju muslimane dhe pagane dhe ujdhëtarë dhe gjunacharë, sikur e ka një marrëveshje me Zotin, derin kiamet, rirahat, hapi, rirahat që ati, derin e khirat. E në khirat mirë vivesh me tyje. E Allah u gjithë shfarë thotë. E aje cili thotë, unë jam të umor me kamat. E Allah thotë, e unë e tërheqë i izën shtash. Këni pa dikujtë, sikur ta qujmë si një loj armë pushimi, një loj marrëveshje. Apo? Edhe i thu dikujt 20-30 vjet rahat i jepi mua. Veç mos mban gjuçka tak tak tak. Apo? Andaj ka ta pejgamberi alayhis salatu wasallam hadith, hadith Qudsi, në Sahih Buhari, kush mangut në mik i kum shpall luftë. Faqat adan tuhu bil harb, ka luftë me mua. Allahu shikoi thot njerëzve kështu, edhe ketëve. Kyre, edhe kafira kofshi i në sigurt pi mua. Andaj ti isha koshnat, ka të mira, ka këti ka. Allahu thot, kyre, bane dy sene i bane. U përlite me kamat. Apo mangu që mu t'i një dost, një mik. E prishim marveshim. E tash, dilim kashim. Apo, sikur kur i thuti t'i kujna, a e prajkja? Po, e tash, rrujo. Kështu i thu. Allah u gjitha, a e prajkja kamatëna? Po, e tash, ti e dika, mush me menuka ka betar. A që e rëzishme allë dhe zhë? Edhe Allah, pas këti sëqarimit, dzotit, kaqë qarë, diku shtë atë, o gja, a zva mesajina në Evropë shumë zorë për kena? Dikon në këshine. O zot, o vla, me zotin me luftu. A ta mërmenja? Apo, me zotin me luftu. Njoni do të këshire, vishë një përqin, o gjo, vishë një përqin, apo. Po një përqin me një përqin. A vishë një guri t'ja gjujt zotin. Ha, më sper oke. Okay. Ja gjujt dhe me gjujt, s'ka në mundu me gjujt zotin. Apo, ka thonë nga Meri a.s. para se më bëhë kiameti, dalin një gjujt dhe me gjujt dhe munohen, do më thonë, masit i mjusin njerëzit, munohen me luftu me qilin. Edhe gjunë që ka qëllë, mësë pëmihitin Allahun të barëke, vëtara, hasha, vë kella, i madhë është Allahu, dhe Allah i si mësë sikur mësë të kishë përmejnë Allahu dhe për nga mësëm të gjëra, së ne ishleju mi kalëzhu kësu. Allah i së ne ishleju mi kalëzhu. Thot Abdullah ibn Abbasi, i thuot ati cili merët me kamatra, kamatarit, hua dhënsit dhe hua marsit, në nënshkruusit dhe ati cili pranon dhe krejt, atët se të pajtohen mënyrë vullnetare me pas akte kamatore, thot Abdullah ibn Abbasi, i thuot ditën e kiametit, ha, ta mam që otë pivorit, i thot Zoti, mërë e shpatën me veti, se ti do me luftu me muhe. A mundet mi a dalë dikush lezër? E lusë me Allahun që Allah, kush do që është përli me këta Allah, ti mundëso me dalë bikësajna. Mos ti shpallë Allahut luft, mos ti shpallë pengamberi s.a.s. Luft nga se, lufta me Zotin është shumë e madhe. Lufta me Allahun dhe pengamberin s.a.s. është, ha, në start e humbur, e humbur nuk ka, nuk ja qëtë dikujna me luftu me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe mësimi i fundit vezë ka shumë mësime nga se kjo ajet o shumë i madh na hiç kena fol për kamatën. Do të thonë juridikisht kena fol kujt për kamatën. Çka ka kamatë, si merret kamata, çka llogarit kamata, kjo janë çështje juridike, dispozita juridike, të holla e kanë vendin e vet, dispozita të veta. Mirpo tani na janë të folë për shumë dëshmërinë, shumica muslimanëve përgjithësi e din çka kanë kamata. E din çka i bëj sistemi bankar me kamata kështu më radh. Pra nuk kemi të fol për kamata. Pasaj dhëtë Allahu të barek e vëtjara Femen gjëehu më uidhatu më rabbihi fënteha Felehu ma selefa wa emruhu ila Allah Wa men aada fa ula ika ashabun nari Hum fiha khalidun Thëtë Allahu gjelë gjelalu E kujt i vjen këshila e Zotit dvet Fënteha dhe jep fun Felehu ma selef Njani do mu pendua Allahu gjelë thot Kush i arrin vesh Këshila Kur'ane Dhe këshila Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Edhe do mi dhan fun Njëri thot, hoqa po unë jam mushve Kejt që të shka bisha, kejt bleme e kamat janë Qa me po? Allahu gjela është një më shirëshëm Edhe mi shpal luft atina Nësi i thu e lash patër E thot, ec Ec të të pranoj me më shirëtash Qa nuk mund e me po pos Rabbul Aleminit Nëse ti e dërzon shpatën, apo kushtimisht atë, o Zot, më falë, falë, ma ka morë menja, po jam koni hupt shumë, e të habbeto një shejtan, më ka morë shejtani me veti, o dërzova. Po unë shka s'ku mblej me kamatë, qka thëtë Allah u gjilë, fele huma se lef, ma i kej qka i ke pa, i ke blej me kamatë. Ma i, fele huma se lef, nëse se ke di, ma i kej qka i ke pas. Apo, e thëtë Allah u gjilë, femen gjë, femen ade, e kush këthehet, kush këthehet. Fe ulaj ka shabun nëri, hum fia khalidon. E kush këthejë, thot, a di shka? Qështu ka marveshe me Zotin, unë e shkoj mardosene, i blej, apo, vi i thëm hoqës, a kona i tove, mësani prap, i blej i tjerat, e kështu më rad, dhe thot, e kush këthejë, leta dhije se kena me bo banor të gjarit për gjithmon. Dhe kjo ajet, i thojnë djetart, ajet mushkil, ajet problematik kuptimin e dispozitave në zjerëve pësaj. Pse? Se, kanë thonë djetartë, pse ka përmen të kamatari zjarin për gjithmonë. Nësa regula e lisonetit thotë, qfarë? Se gjdo gjuna nër kufër, nën kufër, nën shirkë, është i faltë, me tobe, me zjarë, me gjenem, po një ditë falët. E pse Allahu këtu e ka përmen kamatën se e shtina në zjarë për gjithmonë? Kanë orë shumë komente, unë përmeni veç dy. Shumë komente ka se djetartë janë pajtue. Kamata është gjuna i madhë. Ama nuk është shirkë, nuk është kufër. Por nani një muslima dhëtë, valla jo haram bëhë gjo që. Apo që i thonjë do, në këtu të perendimit e dini, apo, në këtu të perendimit s'pëkena qare. E, qka, në i themi, po, gjuna i madhë, s'keron kufër. Si e kanë shpiku djetarë, ka thonë e para, fjalla Zotit femen ade, kush këthehet, kanë thonë kush u emen ade, ku këthehet, ka thonë kush këthehet dhe thot prap, apo unë s'pe kuptoj këtë rektia dhe kamata njësoj pëdokën. Pra, këthehet për emrit të ajë cili thot kamata njësoj si këtë rektia. Kush këthehet se s'ka në bebash haram kjo, aje bëhet banori zjarët. Edhe dyta kanë në djetarët, për shkak se kamata o gjuna i madhë, mos mu kanë imani, kish me të zjarë për zjarët. Dhe më dhamë, kështu, kamata qaq helm, mjafton me të mytë. Po ti ki imunitet, e ja këshlu do i lasë e tjera, o më këne e këshlu një helmin, këne e këshlu i lasë e tjera, këshlu e uj, këshlu e pastruës, mos më kanë që jeti shlu dhe do sinë e tjera, kjo të mytë. Pra Allah gjellu a thotë, mbi afton ka mata njëri me lanë gjenem për gjithmonë. E pse e lisuneti ka thonë, jo nuk o gjuna i matë që të le për gjithmonë gjenem, pse ka thonë, dë një sadak, dë një vepër e pranuar, namazi, zeqati, haji, këtë këto këtë mledhen, ha, qëfarë bojnë? E lajnë. E kuptove? Musë më konë këto, mjafton njëri me me në gjenem veç me kamatë. E kuptove si e kanë djerë djetarët në këtë kontekst. Dhe mësimi, me të sinë e përbjullë me këtë ligjerat, kjo ligjerat vëzër, do shtë të meriton edhe vargë ligjerat është nga se kamata është normal që është problematike globale. Nuk është problemi shkupit kjo është problemi botës. Njerëzit sa shkruajnë, gjunë arabe, gjunë angleze, gjunë kineze, për problematikat e kamatës, për problematikat e sistemit bankar, është çështje cila në barabar me teknologjinë shkon kjo punë. Qështje, kini ma teknologjia dhe medicina që shkon të ma, për pjetë, kështu shkon edhe sikletë për kamatës. Këtu, Allahu Gjela Shfar ka thonë, femen gje e hu, ma u edhatu më rabbi, kujti vjen këshila për i Zotit vetë. Ka thonë disa djetarë, këshila për i Zotit vetë. Pse ka përmenë Allahu këshila për i Zotit vetë? Pse ka thonë, pse s'ka thonë kujti vjen këshila? Po ka thonë për i Zotit vetë. A i dini pse? Cili është i vetëmi, e vetëmi e qenje, që kur të këshilon, s'ka do bipi dje? Hiqë, asni interes nuk e ka. Allahu gjelluar. E kanë thonë djetarë, këshila e cila nuk banë kur mu refuzu, është ajo këshila e cila këshilusi s'ka interes aty. Shka fiton Zoti me tonë kamata haram? Hajtë, shka fitonaj? Shka fiton? Shka fitonaj kërë thotë, o, momër haramë mëse ha? Momër derën mëse ha? Momër rakimë? Shka fitonaj? Abo, shka fiton? Por që e më nasi musliman kërë i thënë atyne, shka bon gjuna, moni më zbani. A kena në interes këtu? Kena. Kena interes, pëse? Se o vdo, në donon Zoti për tije? Abo, në kena interes, edhe pësë është i largët, abo? O kena interes? Kur ti i thuti kujtë Allah, mos i kjo është e keqe, na kena interes, pse? Po, mundet për tyje, me na dënu neve, që është ta musa ali, se vatë samë, o Zot, mos të dënove për shkabojnë, me njëlejt i gjunave, mos të dënu neve, se? Kena interes. E Allah, kur thotë, mo, robë, mo, shka fitonaj? Ka thonë djetar, a refuzohet këshilla ati i cili asë në interes nuk e ka në këshillën e vetë? Por që imu, gjdo njënë ty shka e ta jep një këshillë, vallaj ka në interes. Ka në interes. Edhe prindi kër e këshillon djalin, ka në interes. Thot, ka plesni jam duhet. A tha qështu? Por që imu, fëmija, apo, e merë një këshillë pi babës. Edhe si e pranon këshillën. Baba, ka interes? Ka interes. Ka shumë interese. Apo, ose që ishbja këti këshillën babës, po, jam më i madh, jam të trujt e kështë më ra. Allahu kër e këshillon robin, shka fiton? Andë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që kanë dhënë muslimi, hadithi kutsi, ka thonë Allahu xhellahu ala, ja ibadi, o rob të mi, i pari pi juve, insan, dërte i funit, komplet, me një vend, me mbledh, edhe aty mi ashtu edhe e gjinët, komplet, bashk. Mu kanë ju, ketë si iblisi, ma në kase dhali këfi mulë kisheje, mu së më prish, kur gjo pun kjo, kur gjo së më prish pun më, apo? E mu kanë ju, pite i pari dërte i funit, apo, insan dhe e gjinë, në zemën e matmirit, në zemën e Muhammedis, në zemën e Gjibrailit, në, apo, tak vëllë, Allah thot, mu kjo nuk mban matë madhë, në sytë e piksajna, a refuzohet këshilla që ti? Zoti kërë thot falu, jep zeqat, a gjëro, shka fitonaj, vallaj ti fiton, sa fitimri kina pas për fejës Allahu Gjeli Gjelalu, e lusme Allahun që Allah në ba mos me refuzu këshilla në Zotit. Mos më refuzon asihadin Allahu te bareke ve teala. Elusme Allahu te Allahu xhelel xhelat na ruan prej kamatës, na ruan prej pluhurit të kamatës, na ruan Allahu te bareke ve teala nga gjitha të këqija. Elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti xhelel xhelalu na mundson në këtë Ramazan, Allahu na i fal gjunahet. Na mundson Allahu me u baba në orët e xhennetit. Na mundson Allahu xhelel xhelalu me mri në natën e Kadrit dhe me fituar rahmetin Allahu te bareke ve teala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.